الباب السابع والستون باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی آرزو کرنے کی کراہت اور دین کی بابت کسی فتنے میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے موت کی آرزو کے جائز ہونے کا بیان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتمن احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد واما مسيئا فلعله يستعتب متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے، یا تو وہ نیکوکار ہے تو شاید نیکیوں میں وہ زیادہ بڑھ جائے، جو ایک مؤمن کا مقصود و مطلوب ہے، اور یا بدکار ہے تو شاید وہ توبہ کرے، اس طرح عمر میں اضافہ اس کے لیے خیر کا باعث ہو جائے۔ بخاری و مسلم، یہ الفاظ بخاری کے ہیں، اور مسلم کی روایت میں ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے اور نہ اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، اس لیے کہ جب یہ مر جائے گا تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور مؤمن کے لیے اس کی عمر میں اضافہ اس کے لیے بھلائی ہی میں اضافے کا باعث ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچے موت کی آرزو ہرگز نہ کرے، اگر اس نے ضرور ہی کرنی ہے تو بئیں الفاظ کرے، اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت اس وقت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ بخاری و مسلم۔ وعن قيس بن ابي حازم قال دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب متفق عليه وهذا لفظ رواية البخاري۔ حضرت قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم خباب بن ارط رضی اللہ عنہ کی مزاج پرسی کے لیے ان کے پاس گئے اور انہوں نے بطور علاج 7 داغ لگوائے تھے، تو انہوں نے فرمایا ہمارے وہ ساتھی جو ہمارے پیش رو تھے وہ گزر گئے، یعنی دنیا سے چلے گئے، اور دنیا نے ان کے اخروی اجر کو کم نہیں کیا کیونکہ انہیں دنیا کی آسائشیں میسر نہ تھیں، اور اب ہمیں اتنی دولت میسر آ گئی ہے کہ اسے سنگ و خشت یعنی تعمیرات پر خرچ کرنے یا زمین میں دفن کرنے کے سوا اس کا کوئی مصرف نہیں پاتے۔ اگر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا کرنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں ضرور موت کی دعا کرتا، پھر ہم دوسری مرتبہ ان کے پاس گئے جبکہ وہ اپنی کوئی دیوار بنا رہے تھے، تو فرمایا مومن جس پر بھی کچھ خرچ کرے اسے اجر ملتا ہے سوائے اس خرچ کے جو وہ اس مٹی یعنی تعمیرات پر کرتا ہے۔ بخاری و مسلم، اور یہ الفاظ بخاری کی روایت کے ہیں۔